เรื่องสวนแสนธรรมเนื้อนาบุญของพวกเราโดยพี่ใหม่เมื่อบ่ายสี่โมงของวันหนึ่งน้องสาวบอกว่าพี่อ้อยโทรมารู้สึกดีใจเพราะไม่ได้พบกันนานตั้งแต่หลวงตากลับวัดป่าบ้านตาดเมื่อวันเข้าพรรษาเมื่อรับโทรศัพท์พี่อ้อยขอให้เขียนความรู้สึกที่มีต่อหลวงตาหรือที่เรียกในหมู่ของพวกเราว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ผมบอกพี่อ้อยว่าผมเขียนไม่ได้ผมไม่มีความสามารถในการเขียนหนังสือพี่อ้อยบอกว่าคุณสนั่นและเพื่อนๆทุกคนลงมติว่าให้ผมเขียนผมจึงต้องเป็นนักเขียนจำเป็นผมนึกย้อนถึงครั้งแรกๆที่ผมได้พบกับหลวงตาหรือพ่อแม่ครูอาจารย์ของพวกเราในยุคแรกเวลาหลวงตาเข้ากรุงเทพท่านบิณฑบาตโดยเดินออกจากสวนแสงธรรมเลี้ยวซ้ายไปตามถนนซึ่งตอนนั้นถนนยังเป็นลูกรังผ่านหน้าสำนักอุบาสิกามาสุดที่หน้าสวนแสงธรรมตอนนั้นพุทธมณฑลสาย3ยังไม่ได้ตัดถนนยุคนั้นคุณยายหรือแพทย์หญิงอุไรวันรัศนานนท์ยังใส่บาตรอยู่พวกเราก็จะยืนรออยู่ฝั่งขวาของพระเมื่อใส่บาตรเสร็จแล้วก็ไปรอที่3แยกสวนแสงธรรมเดิมมีศาลาริมทางเล็กๆอยู่หลวงตาก็ยืนให้พรผู้ที่จะกลับไปทำงานก็รับพรก่อนกลับผู้ที่ยังอยู่ซึ่งมีอยู่ไม่มากประมาณ30คนก็จะกลับไปรอที่สวนแสงธรรมเพื่อคอยจัดอาหารและอยู่ฟังธรรมผมจำได้ว่าตอนนั้นพวกเรามีอยู่ 4-5 คนมีผมพี่กรมหรือร้อยเอกชานรงค์แดงกูลพี่มนัสคุณสุรศักดิ์ตุ้มเกรียงชัยพวกเราจะเดินตามหลวงตาไปคอยเพื่อถ่ายบาตรสมัยนั้นใช้กระป๋องเหลืองเมื่อกระป๋องเต็มก็มาเทใส่ท้ายรถพี่มนัสซึ่งเป็นรถโอเปิลจอดอยู่ตรงหัวมุมถนนพระจะเดินบิณฑบาตเป็นระยะทางไกลพอสมควรพี่กรมจะอุ้มบาตรเดินตามหลังหลวงตาส่วนพระรูปอื่นจะเดินล่วงหน้ากลับสวนแสงธรรมไปก่อนช่วงยุคแรกๆผมใส่บาตรเสร็จก็กลับวันหนึ่งพี่กรมชวนให้เข้าไปช่วยในสวนแสงธรรมกันผมรู้สึกลังเลไม่แน่ใจว่าจะช่วยอะไรได้บ้างแต่ก็แบ่งรับแบ่งสู้และเดินตามไปนั่งดูเราไม่รู้จักใครต่อมาก็ทำความรู้จักกับนวลโดยไปช่วยเก็บจานบ้างล้างจานบ้างเช็ดถูศาลาบ้างสมัยนั้นมีพระที่ติดตามหลวงตามา4รูปมีหลวงปู่เพียรอาจารย์ดิ๊กท่านเติมและท่านน้อยเมื่อพูดถึงสวนแสงธรรมก็อดไม่ได้ที่จะพูดถึงคุณตาและคุณยายเพราะที่แห่งนี้ถือว่าเป็นเนื้อนาบุญของพวกเราก็ว่าได้ท่านทั้งสองเป็นผู้บริจาคที่ดินถวายหลวงตาหากไม่มีสวนแสงธรรมแล้วพวกเราจะมีโอกาสดีๆอย่างนี้หรือดังข้อเขียนของคุณชายปั๊มหรือหม่อมราชวงศ์ทองสิริทองแถมในหนังสือรำลึกถึงนาวาเอกสกลรสานนท์วันที่10สิงหาคมพุทธศักราช2540ดังนี้สวนแสงธรรมเกิดขึ้นได้ด้วยแรงศรัทธาของคุณตาและคุณยายคือแพทย์หญิงอุไรวันที่มีต่อหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนท่านถวายที่ดินเพื่อใช้เป็นที่พักสงฆ์ใช้เป็นที่พำนักเมื่อลงมาโปรดญาติโยมชาวกรุงเทพและจังหวัดใกล้เคียงชาวสวนแสงธรรมได้อาศัยร่มบุญนี้ฟังธรรมะและกราบไหว้พระหลวงตาอันเป็นมงคลสูงสุดเมื่อพูดถึงมงคลอันสูงสุดก็อดไม่ได้ที่จะแทรกความรู้สึกของผู้เขียนลงไปด้วยว่าครั้งหนึ่งได้เคยไปกราบหลวงปู่จันทาวัดป่าเขาน้อยประมาณปีพ.ศ.2541กับเพื่อนๆเมื่อกราบแล้วรอฟังธรรมเมื่อท่านแสดงธรรมเสร็จพวกเราก็ลากลับเพื่อนๆกราบเรียนท่านว่าพวกนี้มาจากสวนแสงธรรมหลวงปู่จันทาก็ตอบว่าเกิดมาชาตินึงขอให้มีโอกาสใส่บาตรท่านอาจารย์หลวงตามหาบัวสักครั้งหนึ่งก็ยังดีท่านทั้งหลายลองคิดดูก็แล้วกันว่าท่านบอกลูกศิษย์ของท่านอย่างนี้ต่อมาเมื่อกลับมากรุงเทพคุณตาจะมาใส่บาตรฟังธรรมทุกวันไม่เคยขาดที่นั่งคุณตาจะอยู่ตรงบันไดทางขึ้นศาลาชั้นบนด้านหลังไม่เคยแสดงตนเป็นเจ้าข้าวเจ้าของหรือมีสิทธิพิเศษแต่อย่างใดไม่เคยมานั่งอยู่แถวหน้าอย่างที่นิยมกันท่านอยู่ของท่านเงียบๆไม่แสดงตัวลูกศิษย์รุ่นใหม่ๆไม่รู้เลยว่า ท่านเป็นผู้บริจาคที่ดินและอาคารแห่งนี้ช่วงหลังๆคุณตาท่านเดินไม่ไหวลูกสะใภ้ภรรยาคุณอู๊ดหรือคุณเขมชัยต้องจูงท่านมาใส่บาตรต่อมาท่านป่วยผมได้ไปกราบเยี่ยมท่านพร้อมคุณหมูเมื่อเดือนเมษายนปีพ.ศ.2540ท่านดีใจหัวเราะเสียงดังและบอกว่าจะกลับบ้านซึ่งเป็นการกลับครั้งสุดท้ายของท่านในชาตินี้ก่อนจะเดินทางต่อไปในภพหน้าหลวงตาสอนลูกศิษย์ของท่านเสมอว่าให้ทำทานเพราะกุศลจากทานจะเป็นเครื่องหนุนนำเราไปในทางที่ดีคุณตาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยทานอันยิ่งใหญ่เพราะผู้คนนับร้อยนับพันได้อาศัยสวนแสงธรรมเป็นเสมือนแสงนำใจให้ได้พบความร่มเย็นแม้สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นนกเป็ดน้ำและปลาก็อาศัยเนื้อนาบุญผืนนี้เช่นกันด้วยอำนาจบุญจากทานของคุณตายอมเป็นที่แน่ใจได้ว่าคุณตาจะไปสู่สุคติและถึงแดนเกษมตามความปรารถนาโดยไม่ต้องสงสัยจากหนังสือรำลึกถึงนาวาเอกสกลรสานนท์10สิงหาคมพุทธศักราช2540โดยหม่อมราชวงศ์ทองสิริทองแถมเมื่อพูดถึงคุณตานาวาเอกสกลรสานนท์ก็ขอเพิ่มเติมอีกสักนิดครั้งหนึ่งประมาณพ.ศ.2539ผมเดินผ่านห้องแจกหนังสือซึ่งอยู่ตรงใต้ถุนที่วางตู้เซฟตรงหัวมุมด้านตะวันตกเฉียงเหนือของศาลาซึ่งทำเป็นห้องเล็กๆสำหรับเก็บของคุณยายเจาะพื้นศาลาทะลุถึงชั้นล่างหนังสือแจกซึ่งวางไว้ชั้นบนก็จะถูกลำเลียงผ่านช่องที่เจาะไว้นี้ลงมาชั้นล่างผมเห็นท่านอาจารย์เติมถ้าจำไม่ผิดกำลังยืนแจกหนังสืออยู่เห็นคนเข้าแถวยาวเหยียดจึงสงสัยว่าแจกหนังสืออะไรหนอจึงมีผู้คนรอรับแจกมากมายนักผมเดินเข้าไปใกล้ก็เหลือไปเห็นคุณอู๊ดหรือคุณเขมชัยรสานนท์ยืนเข้าแถวอยู่ด้วยผมตกใจแต่ไม่ได้ตกใจที่คุณอู๊ดมาเข้าแถวรับหนังสือตกใจเพราะเห็นคนเดินเข้ามาแซงคิวตัดหน้าคุณอู๊ดหน้าตาเฉยผมจึงรีบเดินเข้าไปหาและเรียนถามว่าคุณอู๊ดต้องการหนังสือเหรอผมจะนำมาให้คุณอู๊ดบอกกับผมว่าไม่เป็นไรไม่ต้องลำบากผมจึงรีบไปนำหนังสือมาให้หนึ่งชุดทุกคนก็มองกันเป็นตาเดียวว่าเป็นใครกันตลอดเวลาท่านไม่เคยใช้อภิสิทธิ์แต่ทำตัวเหมือนพวกเราทุกคนจนแทบไม่มีใครรู้จักเลยผมเริ่มเข้ามาช่วยงานในสวนแสงธรรมตั้งแต่ประมาณพ.ศ.2534เรื่อยมาผู้คนทยอยเพิ่มมากขึ้นจนแน่นศาลาพอดีกับช่วงหลังสาย3เริ่มตัดถนนจึงเริ่มต้องขยายศาลาเนื่องจากคนมากขึ้นจนล้นศาลาเดิมล้างจานกันอยู่บริเวณท้ายศาลาทางทิศใต้ตรงที่ตั้งแทงน้ำในปัจจุบันจึงต้องย้ายจากที่เดิมมาติดกำแพงดังที่เห็นกันอยู่ในปัจจุบันเมื่อพูดถึงงานล้างจานก็อดพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้คือเมื่อพ.ศ.2535ผมได้ไปงานมุทิตาหลวงปู่เจี๊ยวัดป่าภูริทัตตปฏิปทารามที่ปทุมธานีไปกับคุณวีรชัยและพี่สันติวันนั้นมีคนมากผมยืนคุยอยู่กับน้องของคุณสันติเรื่องการวัดพลังงานด้วยกระแสจิตซึ่งน้องคุณสันติมีความสามารถทางนี้ก็มีคนบอกให้ไปรับประทานอาหารพอเสร็จแล้วเราสองคนก็นำจานไปล้างเมื่อไปถึงที่ล้างจานก็ต้องร้องโอ้โหจานล้างไม่ทันกองใหญ่มากเราก็ยืนคอยขณะคอยมีคนข้างหลังพูดขึ้นว่าเรื่องการบริหารจัดการต้องไปดูที่สวนแสงธรรมผมก็คิดในใจว่าดูเผินๆมันง่ายแต่เบื้องหลังมันยากจึงพูดกับคุณวีรชัยว่ากว่าจะเรียบร้อยต้องเปลี่ยนวิธีการหลายครั้งเรื่องนี้ต้องยกให้คุณนวลและคุณเฮงคนทั้งสองทำงานเหมือนปิดทองหลังพระต้องมีความพยายามและอดทนเพราะเป็นสิ่งที่ทำยากและเหนื่อยมากต้องสะอาดและเร็วถ้าท่านไม่เชื่อลองไปยืนดูสักวันก็จะเข้าใจแต่ถ้าจะพูดให้ถูกต้องจริงๆต้องพูดว่าเพราะความเคารพศรัทธาที่มีต่อหลวงตาอย่างมั่นคงจึงทำให้ทุกคนไม่ย่อท้อและแก้ไขอุปสรรคต่างๆจนเป็นผลสำเร็จอย่างที่เห็นผมจึงอนุโมทนาด้วยและทุกอย่างก็ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยเรื่อยมา จนถึงพ.ศ.2539ผู้คนก็มากันมากขึ้นจนเต็มสวนแสงธรรมมองไปทางไหนก็มีแต่คนพอดีเกิดวิกฤตเรื่องค่าเงินบาทเศรษฐกิจตกต่ำบ้านเมืองจะไปไม่รอดหลวงตาจึงทำโครงการช่วยชาติขึ้นในพ.ศ.2540ซึ่งเกิดความเห็นไม่ตรงกันระหว่างรัฐบาลกับหลวงตารัฐบาลจะเอาเงินในคลังหลวงมาใช้แต่หลวงตาคัดค้านเพราะเป็นเงินของบรรพบุรุษตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5จนภายหลังเรียกว่าวิกฤตคลังหลวงรัฐบาลสมัยนั้นโจมตีหลวงตาอย่างรุนแรงผู้ที่ไม่เข้าใจหรือหูเบาไม่พิจารณาไตรตรองก็เชื่อตามลมปากสกปรกของนักการเมืองที่หลวงตาเรียกว่าปากอมขี้ผู้คนที่เคยมาทำบุญกันแน่นสวนแสงธรรมพอฟังรัฐบาลกิเลสหนาปัญญาหยาบโจมตีท่านไม่กี่ครั้งก็หายหน้าไปจนผู้คนเบาบางวันหนึ่งคุณเฮงมายืนกลางศาลาแล้วพูดว่าถ้าเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจะเอาอาหารที่ไหนไปแจกเด็กที่มารับทานผมได้ยินจึงเดินเข้าไปใกล้แล้วบอกว่าอย่าเสียใจไปเลยให้รู้ไปว่าจะเหลือเพียงพวกเรา 40-50 คนเท่านั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆก็จะได้รู้ว่าใครเป็นลูกของท่านแท้ๆในระยะเวลานั้นผมก็เสียใจมากไม่แพ้คุณเฮงแต่คนละมุมมองผมเสียใจที่ลูกศิษย์มองท่านอย่างผิวเผินไม่พิจารณาถ้าท่านเหล่านั้นตั้งใจฟังเทศของครูบาอาจารย์อย่างจริงจังทุกถ้อยคำแล้วเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นเป็นอันขาดแต่เนี่ยมีแต่ไม้หลักปักขี้เลนพอถูกคนยุแยงเขาหน่อยก็หายไปรอฟังว่าเขาว่าอย่างไรแล้วค่อยด้อมด้อมมาใหม่ต่อมาเหตุการณ์ก็กลับเป็นปกติโครงการช่วยชาติก็เดินหน้าอย่างไม่ยอมแพ้จนได้ทองคำเกือบ12ตันในปัจจุบันถือเป็นประวัติศาสตร์ของโลกที่ไม่มีใครทำได้เป็นความภูมิใจของคนไทยและลูกศิษย์ของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนที่ได้ร่วมโครงการและช่วยกันช่วยชาติและเป็นมหากุศลที่พระหลวงตาได้พาทำแก่ชาติบ้านเมืองคิดขึ้นมาทีไรก็ให้ภูมิใจในพ่อแม่ครูอาจารย์ของพวกเราและปลื้มปิติมิรู้หายที่ได้เป็นลูกศิษย์ของท่านและจะเทิดทูนพ่อแม่ครูอาจารย์ไว้เหนือหัวจนตลอดชีวิตจะไม่มีสิ่งใดมาทำให้เปลี่ยนแปลงได้เป็นอันขาดแม้ว่าหัวจะถูกตัดขาดถ้าสามารถพูดได้ก็จะยืนยันคำพูดเดิมไม่เปลี่ยนแปลงบทความโดยพี่ใหม่เสียงอ่านโดยโจโฉ